semalam yang ku minta lagi sedetik sekejap cukuplah. Usah di kau bimbang akan rahasia ini, walaupun rembulan mengetahui. Hidup selamat.